kinach. Film poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz więcej osób trafiających do szpitali z powodu COVID-19 jest w ciężkim stanie, mówi wiceminister zdrowia. Jest trochę lepiej niż w poprzednich latach, ale nie maleje liczba pijanych kierowców. Tak policja podsumowała akcję Znicz. Zamach na szpital wojskowy w Afganistanie. Zginęło co najmniej 20 osób. Ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Najgorsza sytuacja zdecydowanie jest na Lubelszczyźnie, chociażby jeżeli spojrzymy pod kątem zajętych łóżek. Na Lubelszczyźnie mamy przygotowanych 1700 łóżek dla pacjentów covidowych, 1400 jest zajętych. Jest to więcej i przygotowanych i zajętych łóżek niż w samym województwie mazowieckim. Wczoraj do szpitali trafiło prawie 350 pacjentów z COVID-19, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił, coraz więcej z nich jest w ciężkim stanie. W polskich szpitalach przebywa ponad 7,5 tysiąca pacjentów. Także niestety trafiają osoby coraz młodsze, coraz osoby w gorszym stanie, także muszą korzystać z oddziałów intensywnej terapii. Także ostatniej doby takich osób przybyło 31. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Policja podsumowała akcję Znicz. Od piątku na polskich drogach wydarzyło się 288 wypadków. Zginęło 18 osób, a 345 zostało rannych. Zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców, mówi Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. To niestety pokazuje, z jakimi jeszcze niebezpieczeństwami na polskich drogach mamy do czynienia, a z drugiej strony jak te właśnie policyjne działania przynoszą, jaki przynoszą efekt. Ja myślę, że tutaj nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak dużo więcej tragedii mogliśmy mieć, gdyby w porę ta jazda osób nietrzeźwych nie została zatrzymana przez policjantów. Najczęstszą przyczyną wypadków jest brawura, niedostosowanie prędkości do warunków, wymuszanie i nieustąpienie pierwszeństwa. Policyjna akcja Znicz zakończyła się dziś wieczorem. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 684 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej mówi, że z miesiąca na miesiąc liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy jest coraz większa. W samym sierpniu tych prób było łącznie ponad 3,5 tysiąca, we wrześniu blisko 7700, a w październiku niespełna 17300, a więc ta skala nielegalnej imigracji, te próby w bardzo szybkim tempie rosną. Od początku roku wykryto ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Uchwałę w sprawie strategii wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2024 przyjął rząd. Chodzi o stworzenie osobnej gałęzi gospodarki oraz jej rozwój dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Strategia wyznacza 6 celów. Chodzi między innymi o wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, dystrybucję i magazynowanie wodoru. Za cel postawiono, że do 2030 roku w naszym kraju będzie od 800 do 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym pojazdów wyprodukowanych w Polsce, minimum 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Setne urodziny obchodzi dziś profesor Wanda Pułtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II, psychiatra i doktor nauk medycznych, urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. Jako 20-latka została poddana bestialskim eksperymentom przeprowadzonym przez niemieckich medyków w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Jak sama mówiła, te wydarzenia jeszcze bardziej motywowały ją do mówienia prawdy o godności człowieka. Wartości zostały przez wojnę zniszczone, jakie wartość życia ludzkiego, jak ginie parę milionów, to znaczy jedna osoba. Godność życia ludzkiego, jak można go traktować, jak wiele, co jak wyrzucić. I te wartości, wartość człowieka jako takiego trzeba przekazać wam. Wanda Pułtawska od lat 50. ubiegłego wieku przyjaźniła się z późniejszym papieżem, księdzem Karolem Wojtyłą. Najważniejszą część swojego życia zawodowego poświęciła poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu oraz ochronie życia poczętego. 14. emeryturę otrzymało do tej pory prawie 870 tysięcy osób. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to ponad 1 mld zł, powiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. 14. emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowe świadczenie trafi dla świadczeniobiorców wraz z listopadową emeryturą, a także z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi, do których uprawnieni są świadczeniobiorcy. Pełną kwotę, czyli 1250 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Co najmniej 20 osób zginęło w zamachu na największy wojskowy szpital w Afganistanie. Wśród ofiar jest jeden z najważniejszych dowódców talibów. Nikt nie przyznał się do ataku, ale podejrzenia padają na lokalną filię ISIS. Do zamachu doszło w centrum Kabulu. Pierwsi napastnicy mieli wysadzić się przed bramą szpitala, a kolejni wejść do środka i zacząć strzelać do znajdujących się w budynku osób. Rządzący Afganistanem talibowie twierdzą, że 4 zamachowców zostało zabitych, a 5 pojmany żywcem. Prawdopodobnie po raz pierwszy talibowie użyli w akcji śmigłowców, które zostały porzucone przez wycofujące się w sierpniu wojska NATO. To kolejny atak, do jakiego dochodzi w ostatnim czasie w Afganistanie, gdzie od połowy sierpnia rządzą talibowie. Tych ataków dokonują osoby, które nie szanują islamu. To nie tylko Kabul, to dzieje się wszędzie. Oni atakują szkoły, meczety, a teraz zaatakowali szpital, gdzie leczeni są niewinni ludzie. Tak mówił marszał, który w zamachu stracił krewnego. Podejrzenia o dokonanie ataku padają na afgańską filię ISIS. Jej bojownicy walczą przeciwko talibom, bo uznają ich za zbyt mało radykalnych wyznawców islamu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pod koniec sierpnia w zamachu podczas ewakuacji cywilów na lotnisku w Kabulu zginęło ponad 160 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Liga Mistrzów oczywiście na początek. W najciekawszych spotkaniach Bayern wygrał 5-2 z Benficą, Robert Lewandowski ustrzelił hat-tricka i nie wykorzystał rzutu karnego. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce 4-2 wygrał z Zenitem, a Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą na prawej obronie 0-1 uległo Barcelonie. W kraju w derbach Krakowa w 1/16 finału Pucharu Polski Wieczysta dostała, mówiąc piłkarskim slangiem, baty od garbarni i przegrała aż 0-5. Nie pomogli byli reprezentanci w składzie gospodarzy Sławomir Peszko i Radosław Majewski i były selekcjoner na ławce trenerskiej Franciszek Smuda. Obecny selekcjoner Paulo Sousa ma mały, a nie jak wierzyć tytułom w sieci, wielki problem w ataku kadry na 2 ostatnie mecze w eliminacjach mundialu. Adam Buksa ma pękniętą kość śródstopia i na wiele tygodni będzie wyłączony z gry, ale na razie nic nam nie wiadomo o kłopotach ze zdrowiem pozostałych powołanych napastników, wspomnianego Roberta Lewandowskiego oraz Arkadiusza Milika i Karola Świderskiego. W pływaniu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni w Kazaniu i jest pierwszy medal dla Polski wywalczony przez naszą kobiecą sztafetę 4x50 metrów stylem dowolnym w składzie Katarzyna Łosik, Kornelia Fietkiewicz, Dominika Sztandera i Alicja Tchórz. Zwyciężyły Rosjanki przed Holenderkami. Gorsze wiadomości na zakończenie z Turcji. Koszykarze Śląska Wrocław wyraźnie ulegli Turk Telekom 73-89 w Pucharze Europy, mimo że do przerwy nieznacznie prowadzili. To 3. porażka Śląska w 3. kolejce rozgrywek. I do usłyszenia na Sportowo jutro o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro na północnym wschodzie sporo chmur, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, gdzieniegdzie może padać. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Na termometrach od 9 stopni na północy do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Jest 8 minut po 23. Thank you. to się już skończy. Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. W przypływie zdradzonych niegdyś uczuć tak szaro wyglądało jej życie na tym świecie. Ale to było lata temu, zanim przepadła jej tożsamość, którą kołacze się wciąż gdzieś w naszej pamięci. 21 lat temu takie właśnie dźwięki skroiła grupa Bella Morte. Fall No More na początek naszego dzisiejszego konstelacyjnego spotkania w programie trzecim Polskiego Radia. No a jest to spotkanie 54. Proszę się rozgościć, proszę się zrelaksować, no i kto może, niechaj zgasi światło. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk zapraszamy na muzyczną ucztę do północy. Trójce. Szepty w cieniu, whispers in the shadow. No a gdybyśmy nieco sparafrazowali to stwierdzenie i powiedzieli whispers during the night, szepty nocą, szepty przy zgaszonym świetle, no chyba właśnie takie są te dźwięki. Laudanum. Rok 97, czyli czasy, kiedy internet chyba raczkował. Czasy, kiedy królowały kasety VHS, czasy bardzo analogowe. Może dla niektórych nawet i bezproblemowe. No i tak się pięknie składa, że w tym samym roku grupa The Frozen Autumn nagrała album Fragments of Memories. Fragmenty wspomnień w programie trzecim. Fragments of Memories, rok 97. Dzisiaj taki wycinek jednego ze wspomnień, fragment drugi, zatytułowany There is no time to recall. No i liściasto i tak bardzo jesienie nam się zrobiło, bo to sprawka grupy The Frozen Autumn. Mroźna jesień, zimna jesień? No właśnie, sprawdzałem, czytałem, podobno w tym tygodniu to bardziej deszcz, a nie mróz. Niemniej polecam teraz taką małą taneczną rozgrzewkę. The Last Dance. With one light passing through the timeless void of dreams, wonder I set myself free enough in reason so easy to feel right direction with reason. Nie wiem, ale dla wszystkich miłośników brzmień gotyckich, brzmień zimnofalowych, myślę, że to nie będzie żaden problem. The Last Dance. Myślę, że to dopiero początek naszej wspólnej konstelacyjnej przygody w trójce z nimi. Jeff, Rick, Tony i Ian, czyli sprawcy tego całego zamieszania. The Last Dance i ich fragment z albumu Once Beautiful, w którym zakochałem się od pierwszego usłyszenia. That Never Was. Dzisiaj fragment z tego albumu sprzed lat 12. Czy ja wspominałem o liście obecności? Nie wspominałem. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na naszym trójkowym Facebooku. facebook.com/trójka. Thank you. pięknej rzeczy, przyjdzie niebawem ten czas. Jesień będzie musiała ustąpić zimie. Zresztą grupa Lacey ja wie o tym chyba najlepiej. Autumn into Winter z albumu In Flickers, czyli takiego albumu przepełnionego chłodem. No a czy w takim razie Sinead O'Connor wie, że na takie wieczory jak dziś najlepsza gorąca herbata i czekolada? W Trójce czas na Drink Before the War. Tell us that we're wrong. 87 głos, którego chyba nie da się podrobić. Sinead O'Connor z albumu The Lion and the Cobra, czyli albumu, który nawiązywał do biblijnego psalmu 91 i wersu 13. Pomyślałem sobie, że zbyt często w Trójce sięgam po albumy The Cure, no to może dzisiaj taki cover. Robert Smith i The Cure, no a taką wersję Charlotte Sometimes skroili panowie z grupy Psyche. Charlotte Sometimes, czyli takie dźwiękowe odbicie fragmentu książki autorstwa Penelope Farmer. A co powiedzą państwo na takie dźwięki? Thank you. see the shadow in your face, the fields of green and empty place. Where has it all gone? Where has it all gone? Summer closed and left your heart, flowers faded in the yard. Where has it all gone? Where has it all gone? Still time for hope. Silence in your distant mind, the echoes low and far behind. Where has it all gone? Where has it all gone? I've seen you, the faithful child. I know you are, I won't be blind. Where has it all gone? Where has it all gone? It's all gone w remiksie pustynnym. Where has it all gone? W wersji Desert Mix. Utwór, który wieńczy album The Beauty of Jemina, albumu Skeleton Dreams. No a ja życzę Państwu słodkich snów. No ale zanim to, udamy się jeszcze do amerykańskiego filmowego miasteczka Hawkins, do miasteczka z serialu Stranger Things. Po północy Trójka pod Księżycem, no a my życzymy przepięknej nocy. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobranoc. Autopromocja. Jej obrazy biją rekordy aukcyjne. Najpoważniejsze galerie świata zabiegają o wystawy jej dzieł.